przychodzisz do Aldi po polskie jabłka. Złoty 99 za kilogram. Biorąc soczystego gryza, przenosisz się do czasów, kiedy szczawiem będąc chodziłeś na jabłka do ogródka sąsiada. A sąsiad nie zawsze o tych wizytach wiedział. Właściwie to był im przeciwny, a raz poszczuł cię psem. Jak to dobrze, że teraz na jabłka chodzi się do Aldi. A ty, po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio, więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1119 zł i 30 groszy. A za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 Giga po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ta kampania pokazała spór o wizję Polski, mówi premier. Liderzy lewicy zapowiadają projekty 37 ustaw w ciągu roku. Minister edukacji odznaczył zasłużonych nauczycieli. Kończąca się kampania przed wyborami pokazała spór o wizję Polski, uważa Mateusz Morawiecki. Premier mówił o tym w Sosnowcu na spotkaniu z przedsiębiorcami. Nasza wizja Polski, dobrze rządzonej Polski, która potrafiła w sposób skuteczny zarządzić systemem podatkowym w taki sposób, że pojawiły się dziesiątki miliardów złotych na politykę społeczną, na 500+, właśnie po to, żeby tutaj stać było osoby, młode osoby na przyjście do takiej cukierni jak ta. A z drugiej strony mamy koalicję chaosu i koalicję, która nie wiadomo kto z kim się tam, na jaki temat będzie kłócił i chcemy zaproponować spokój, chcemy zaproponować normalność. Projekty 37 ustaw w sprawie m.in. leków na receptę po 5 zł, minimalnej emerytury w wysokości 1600 zł oraz przyjęcia ślubowania od prawidłowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i renegocjacji konkordatu, zapowiadają liderzy lewicy. Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg przedstawili w Warszawie projekty, które zamierzają złożyć w Sejmie do grudnia przyszłego roku. Podczas jazdy autobusem na trasie Łazienki Plac Trzech Krzyży przedstawiciele lewicy prezentowali na przystankach także swoje propozycje dotyczące czystego powietrza, praw kobiet i nowoczesnej edukacji. Służby dotarły do ciała drugiego z saperów, który zginął w Kuźni Raciborskiej. Wczoraj odnaleziono ciało pierwszego żołnierza. Do wybuchu doszło we wtorek. Do szpitala zawieziono trzech mężczyzn. Lekarze określają ich stan jako ciężki. Ciało drugiego żołnierza przewieziono do zakładu medycyny sądowej, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Sekcje zostaną przeprowadzone niezwłocznie. Zakładam, że na początku przyszłego tygodnia, tutaj jeszcze nie mam informacji o jakimś terminie wyznaczonym. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że zadanie realizowali żołnierze 29. patrolu rozminowania z batalionu powietrzno-desantowego z Gliwic. Cztery osoby zostały ranne w ataku nożownika w Manchesterze. Szczegóły nie są znane. Centrum handlowe, w którym doszło do ataku, zostało ewakuowane. Na miejscu działają policjanci. Pokojowa Nagroda Nobla dla premiera Etiopii ma zachęcić tego polityka do kolejnych reform na rzecz praw człowieka w swoim kraju, oświadczyła Amnesty International. To wyraz uznania dla kluczowej pracy rządu premiera Ahmeda w celu wdrożenia reform po dekadach prześladowań na wielką skalę, skomentował sekretarz generalny Amnesty. Zastrzegł jednak, że praca Abija Ahmeda jest daleka od ukończenia. Norweski Komitet Noblowski ogłosił, że szef rządu Etiopii został laureatem pokojowej Nagrody Nobla w uznaniu zasług na rzecz procesu pokojowego między jego krajem a Erytreą. A my wciąż przeżywamy literacką nagrodę dla Olgi Tokarczuk. W szczególny sposób uczcił to Wrocław. Ci, którzy mają przy sobie książkę pisarki, mogą tu za darmo jeździć komunikacją miejską. Ma pani przy sobie książkę Olgi Tokarczuk? Nie mam, ale wiem, że zdobyła nagrodę. A wie pani, jaką akcję MPK ogłosiło w związku z tym? Słyszałam. Ja już jestem w tym wieku, że jeżdżę bez biletu. Nie wiedziałam o takiej akcji. Czyli co, bilet pani kupiła? No mam Urban Card. Kontrolerzy honorują nie tylko książki papierowe, ale i elektroniczne, pod warunkiem, że są wgrane na czytnik. Telefony komórkowe nie są uznawane. Akcja potrwa do końca tygodnia. Złote medale za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, tytuły honorowe profesora oświaty oraz nagrody ministra edukacji. Odebrało je w kancelarii premiera 66 pedagogów. Wyróżnienia przyznano im z okazji Dnia Nauczyciela.

Dzień dobry Państwu. Witamy w tonacji Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gili, Piotr Metz. Dziś gramy wyłącznie z płyt winylowych, niektórych bardzo kolorowych. Za nami już In a Silent Way Milesa Davisa. To z okazji tego, że w czasie tak zwanego Black Friday, 29 listopada tego roku, Record Store Day, instytucja, która rozrosła się na całym świecie, wydaje wśród innych cudeniek właśnie wybór z sesji do In a Silent Way Milesa Davisa. O innych ciekawostkach za chwilę. Równocześnie już niedługo, bo 17 października ukaże się cała seria płyt winylowych, ale winylowych inaczej. Albo kolorowych, albo tak zwanych picture disc. Krótko mówiąc, uczta dla wszystkich zbieraczy winyli. Między innymi ukazuje się płyta grupy Velvet Underground. Bardzo oszczędnie pokolorowana, bo po prostu biała. with some serious nurture to develop in the face of most odious time. Biome requires much less than a vacuum full of works that are the heartbeat of patients, the blood of mice, the cardboard and the subject of any certain noble origin. Regards, the elders, the guards, the regards, the Indians, the Burgers, barroom. See the young girls dancing. Flash upon the beaches. Lead to talking sailors. Teach to heal a hollow. Like a lord to say so. Start upon the choir. Tie upon the yester. Set the house ablaze. Seize and bring it flaming. Assembly to the crown grass. Jizzy bomb is the winter. Tie to chairs on the twist. Play it on the choir. Oh, you're such a fine lad. Reason of the dodging. Flying to the lip, dear. Sick with Duchess Taylor's. Heaven's from the horse meat. The king's green are empty. Set it on the outer house. Dash upon the water. Down below the table. Myślę, że największą rewelacją zestawu, który ukaże się w tak zwanej Black Friday, czyli 29 listopada, jest pierwsze wydanie DVD dodawanego do albumu Ten w wersji deluxe grupy Pearl Jam, ich legendarny występ dla MTV Unplugged. Mają być tutaj rzeczy, których wcześniej nie znaliśmy, jeżeli nie widzieliśmy oryginalnego programu właśnie wtedy. To może przypomnijmy fragment. Round grupa Pearl Jam, MTV Unplugged, już niedługo, 29 listopada, specjalnie na Record Store Day. Wśród innych rarytasów, które można podejrzeć na stronie przedsiębiorstwa, bo tak to należy nazwać, Record Store Day, wydawnictw jest kilkaset. Do ostatniej chwili nie wiadomo, czy coś się nie zmieni, ale większość powinna się ukazać. Mogą Państwo zobaczyć w zasadzie wszystkie rzeczy, być może oprócz polskiej pierwszej płyty wydanej specjalnie na Black Friday Record Store Day. To jest wznowienie debiutanckiego albumu zespołu Lebowski, płyty Cinematic. Tylko w 300 egzemplarzach. A na portalu psychosonda.pl będzie specjalna ankieta dla wszystkich, którzy czekają na Record Store Day. Będzie można głosować na swoje ulubione rzeczy. Teraz wracamy do kolorowych winyli. Wśród różnych tytułów, takich jak na przykład Aftermath grupy The Rolling Stones w kolorze fioletowym, October grupy U2 w kolorze kremowym, czy przeźroczysto-niebieska płyta z rarytasami z dyskografii Amy Winehouse. Znajdujemy też absolutną perełkę. Podwójny, legendarny album Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road. Trudny do opisania, bo to tak zwany picture disc, w dodatku podwójny. To po prostu trzeba zobaczyć. A gra pięknie, co usłyszymy teraz na koniec dzisiejszej bardzo winylowej tonacji trójki. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Mec. Do usłyszenia.